दीवाना तेरा है कसम यही खाए तेरे कदमों में झूम के बहार बिछा दूंगा जो तू मिल जाए गजब हो जाए तेरी दुनिया में खुशियों के मेले लगा दूंगा दीवाना तेरा है कसम यही खाए तेरे कदमों में झूमती बहार बिछा दूंगा जो तू मिल जाए गजब हो जाए तेरी दुनिया में खुशियों के मेले लगा दूंगा ओ हसीना साथ जीना दोस्ती का हाथ दे दे ओ हसीना दिल जो छीना दोस्ती का हाथ ले ले दीवाना तेरा है कसम यही खाए तेरे कदमों में झूमती बहार बिछा दूंगा जो तू मिल जाए गजब हो जाए तेरी दुनिया में खुशियों के मेले लगा दूंगा आसमानों पे यही है लिखा नाम तेरा ही है मुझसे जुड़ा आसमानों पे यही है लिखा नाम तेरा ही है मुझसे जुड़ा तू तो पढ़ कर के भी अनजान है ये सताने जान है दिल यही है तू मेरी है आरज़ू ये आखरी है बड़ा मुश्किल मेरी जात को समझाना दीवाना तेरा है कसम यही खाए तेरे कदमों में झूमती बहार बिछा दूंगा जो तू मिल जाए गजब हो जाए तेरी दुनिया में खुशियों के मेले लगा दूंगा खाते हैं क्यों दूरियों कतरा के जाते हैं क्यों आप इस दिल को दुखाते हैं क्यों दूरियों कतरा के जाते हैं क्यों कुछ कमी हम में जो हो तो बता दें हम तो खुद को भी बदल के दिखा दें बात जो भी आपकी है सर झुका के मान ली है प्यार इतना करने वाला पाएंगे कहां दीवाना तेरा है कसम यही खाए तेरे कदमों में झूमती बहार बिछा दूंगा जो तू मिल जाए गजब हो जाए तेरी दुनिया में खुशियों के मेले लगा दूंगा